Ja, mondjad! Már mit csinálsz? Itt vagyunk a kisidába, eljöttünk egyet sétálni, te? A Becu kérdés, hogy otthon vagytok átmehet, vagy jöttök erre is? Hát jöjjön át, már kell lennie. Itt főtartottak, mindenki eljön van órától, hogy milyen szép, úgyhogy megyünk haza, mindjárt megyek kasszára, ha nem ült még a kislány. Jó. Mi van még, mit akartam? Jó, hány óra van most? Kettő. Nem, majd hívlak, de jöhet együtt is, jöhet át velünk, vagy megállok ott, csak nem megyünk be most akkor. Jó. Na, jó. Na, szia!